Újabb konkurenciát kapott, a jól van, ez így, tudtad? Nem, fogalmam sem volt. És nem a harcosok órája az, hanem most Whisperton indított el lennünk egy podcastot. Oh, shit. Most már itt vagyunk, Mondhatod, tudom, hogy csak szakadnának ki veled. Én fosom a szót. 0-24. Jó reggelt kívánunk, a vendégünk Bongor. Ezen a néven ismernek, ugye? Aha, leginkább. Egy kemény rapper srác, rapper, színész, producer, minden. Ilyesmi. Vagy. Valamit kihagytam. Videót is vágtam, jelentkeztem egyébként, amikor meghirdettétek ha jól van, ez így a svágást, és soha nem írtál vissza, nem tudom, ez megvan-e? Igen, ezt már hallottam amúgy, hallottam ezt a történetet, és nagyon megsértődtél. Nem, amúgy egyáltalán. Egy kicsit, nem csak néztél, úgy hallottam. Mindjárt, persze. Jó, igazából azért azt se tudtam, mi az a jól van, ez így egyik spanom mondta, hogy figyelj, ma van ez a csatorna, te vágsz. Azt hiszem, hogy most tudtad meg, amikor meghívtam. Nem, azért nem. Igen. Hát igen, ott vagy ezre jelentkeztek, jó annyian nem, de hogy 500-an, és így sajnos. Amúgy be voltál jelölve, be voltál csillagozva, azt megtudtad, ugye? Megtudtam, jó, igen, jól. Azért ez megtisztelő. Igen. Most akkor itt látsz, mint műsorvezető, ez még jobb, nem? Ez sokkal jobb. Igen, és megmutathatod, hogy... Milyen okos vagyok, felkészült, tájékozott, szellemes. Csodás műsorvezető, előbb mondhatod, hogy open mic, az arról tudsz mesélni, ahol most műsorvezető. Ja, leforgott a második évad. Hú, most amúgy nagyon vigyáznom kell, hogy... Hogy valami spoilert mondjál. A ködbér, 5 millió forint, valami elhagyja a számot. Ami nem szép. Nem, ami nem szép, csak hogy ne spoilerezzek. Aha. De volt már egy díszvetítés, megnéztük az első két epizódot, és szerintem, hát annyit elmondhatok, hogy szerintem rohadt jó lesz. Talán egy picit erősebb is volt a mezőny, mert szerintem volt nagyon sok ilyen true arc, akik nem jelentkeztek a tavalyiban, mert nyilván azt gondolták, hogy ez ugyanolyan kereskedelmi szar lesz, mint a, nem tudom, Csillag születik, vagy X-faktor, vagy nem is tudom, mi megy most. Megasztár. Megasztár. Nem nézed. Nem. De hogy látták a tavalyit, és akkor túljelentkezés volt, tényleg kurva sokan jelentkeztek, és nagyon sok jó van. És ki nyerte? Azt nem lehet tudni, mert a döntő az még csak most lesz. Ja, jó. Azt hittem, hogy azt is leforgott már. Az nem még. És jön egy lemezed is ugye végre. Így igaz. Ez igaz? Ez igaz. Ez elképesztő. Még tavaly nekem azt mondtad, hogy ez még nem tudod, mikor jön. Te nagyon sokáig szeretsz dolgozni egy lemezen. Kicsiszolod végletekig. Hát ez így igaz. De mi azt hiszem tavaly januárban beszéltünk erről, vagy valami ilyesmi, és azt mondtad, hogy mi a fasz tart ezen eddig, hát áprilisra hozd már ki. Nem így működik ez, de most vagyok már az utolsó két de hétben. Csak az új generációt látom, így szarják ki a lemezeket, így non-stop, minden évben kettő. Hát, bazd meg. Hát ilyen old school vagy nem? Hát meg nagyon maximalista vagyok, meg soha semmivel nem vagyok elégedett, és még utólag is, mikor már kijön, amikor már mindegy, akkor így eszembe jut, hogy bazd meg, ezt így nem így kellett volna, nem ezt kellett volna énekelni. Hú, itt nagyon túlartikuláltam, bazd meg. Mi lehet update-elni a streamingen, nem? Komolyan. Most visszamenőleg mindent. Én azt láttam amúgy ezt a szoktam mostanában, nem, hogy kijön valami lemezés, akkor egy új mixet csinál belőle, és így folyamatosan update-elődik naponta. Ó, ezt nem neked, kellett volna elmondani. Lehet, hogy csak ő neki lehet ilyet. Figyelj, azt tudom, hogy van egy ilyen varázslat, hogy YouTube-on is ki tudod cserélni a videót utólag. Tényleg? Na mondjuk, ez nekünk sem jön. De az ilyen klippeknél szokták, nem, hogy valami... Ja. Felrakják 4K-ban, és akkor a hangot meghagyják. De igen, lehet, igen. Hogy ezt nem lehet csak úgy egy ilyen pornépnek, hanem igen, ott akkor a kiadó szokott igen. Írni, nem tudom, YouTube supportnak, meg ilyesmi, és akkor így meg tudják cserélni. Jobb befejezni egy számot, és akkor úgy már a közönség azt szokja meg. Hát szerintem is, de amúgy most már utolsó két hétben véghajrába vagyok, és most már nagyon várom, hogy vége legyen, de egyébként... Lehet elkezdeni a ez szerintem, bár még nem szültem, de kicsit olyan lehet ez, mint a szülés, hogy nem tudom, hogy akarom én ezt még egyszer. Ugyan, lesz sértődés. Nem a szülés előtt, hanem a szülés előtt. Igen. A szülés nyilván könnyebb. De egyébként ez a fázis már sokkal jobb, amikor már egészben így meg lehet hallgatni dalokat, meg így kb. Látod, hogy hogy fog összeállni, de az a fázis, amikor még minden csak így gondolat szintjén van, így megvan nyitva a nóc, ott így villog a kurzor, és így szembesülsz a középszerűséged, a tehetségtelenséged, de nem jön semmi. Attól sokkal jobb ez a fázis már. Biztos jót tesz az alkotásnak, hogy ilyen maximalista vagy, de hogy ez nem tart is vissza az, hogy semmivel nem vagy elégedett. Miközben egy csomó ember, akinek tehetségtelen balfasz szutyok, az a végtelen magabiztossággal rakja ki a szarokat. És mindig az van, hogy aki meg tényleg ügyes, az meg kételkedik magában, úgy látszik ez egy ilyen átok. Hát lehet, hogy van ebben valami. Biztos, hogy dolgoznom kell nekem is azon, meg még sokaknak, akik ezzel küzdenek, hogy kicsit megelégedni magammal, meg azzal, amit csinálok, mert egyszerűen azokat a folyamatokat, amiket amúgy jó lenne élvezni kicsit, azokat néha így örömtelenné tudja tenni, hogyha így ezen feszülsz, hogy ez is szar, de lehet ebben fejlődni. Meg szerintem most, amit csináltam, lemezt, ez jó lett. Jobb lett, mint az előzőek, és nekem ez volt a célom, hogy legalább egy picivel legyen jobb. És a lemezek közötti dalok ilyenkor hogy dőlnek, hogy rákerülnek vagy azok? Egyrészt, hogyha már, mit tudom én, eltelik egy év az előző... Ezt már nem élik fölre? Hát akkor már az egy kicsit úgy le tud szakadni a koncepcióról, de szerintem én most úgy látom, hogy a hipomán például az rá fog kerülni. Uh-huh. Az még úgy kapcsolódik ez a koncepcióhoz. És már nincs rajta több kormánykritikus dal, ugye? Egyébként a... Úgy éreztem, hogy az egyik dalban azt lezártad, ezt a fejezetet. Aztán lehet, hogy azóta megint ideges vagy. Törekedtem rá nagyon, hogy leredukáljam, és tényleg nem is erről szól, sokkal inkább egy ilyen belső küzdelemmel, meg ez az egésznek a koncepciója is. Nem tudom, hogy megnyissam el, hogy mi a koncepció, mert az egy kicsit messzire vezetne. Úgyhogy lehet, hogy inkább nem. Majd a Telex Afterben. Persze, igen. De a hipomáról jut eszembe, hogy a hipomán kapcsán végre most először bekerültem az M1-be, meg igen. Egy Apáti Bence videóba. Tényleg? Persze, mert volt a színésztüntetés, és akkor ott a Hősök terén is ott azt adtam elő. És volt egy szép összevágás, hogy a... Nem is tudom, hogy szólt. De hogy nem a tiszta... Bohárnak szólt ott a dolog. Persze, de a Bohár az nem rakott ki erről semmit. Sok zenész kezd el kritikus lenni, de te már korábban is kritikusan álltál a politikához. Ez egyszer csak úgy felcseszett, hogy nagyon most már ennek szót adok, én is elegem van, ki kell írnom magamból, vagy ez hogy megy? Igen, nekem ez egy ilyen, nem tudom, egy ilyen belső parancs, vagy egy ilyen nem tudok, egy ilyen kényszeresség, és amikor ezzel jönnek, hogy mi lesz a setlist, ha kormányváltás lesz, vagy ilyen megélhetés ízé. Bazzeg, én leszek a legboldogabb, nem kell ezzel foglalkoznom, végre beszéltek más dolgokról. Faszom, annyira jó lenne már. Mondjuk igen, azt nekünk is ki kell találni, hogy mi lesz. De amúgy szerintem mondjuk lehet update-elni a szövegeket, mint a Krúbi mindig update-elte. Ja. Minden, ami Fidesz volt, az Tisza, és igen, az kész. Magyar Péter, akkor az igen. Figyelj, akkor is érdekes világ jön amúgy, hogyha egyszer lesz itt egy kormányváltás, egy óriási nagy káoszra számított, ami izgalmas időszak lesz. Igen. De hát először jussunk el odáig, ugye? Úgyhogy ez kis, nem tudom, itt még van valami, kibeszéltük a dolgokat. Nézzünk híreket is, nézzünk pár zenei hírt, a másik lesz, ami igazán érdekes amúgy. Erre csak annyira akartam rátérni, hogy a Super Bowl az ugye nagyon menő mindig, hogy ki lesz a fellépő, és most a Bad Bunny, Puerto Rico-i csávó, aki az egyik, talán az egyik legstreameltebb zene a világon, de az az érdekes számomra, hogy vannak ilyen zenészek, akik tényleg a legstreameltebbek a világon, és sokszor ilyen spanyol nyelvűek, és itthon fogalmuk sincs az embereknek az róla. Én nem vágtam, hogy ők is. Nem, de most mielőtt jöttem, meghallgattam pár dalát, de ez nyilván, ez én szegénységi bizonyítványom, de nem vágtam őt. Nem, érdekes, hogy van, ami eljut idáig, de se az interneten, se a Danubius, nincs már Danubius rádió. Klubrádió, nem tudom, hogy kik játszanak zenéket, Petőfi rádió, de ugye tényleg azt hiszem, ő volt, hogy a legstreameltebb előadó volt a világon, és itthon szerintem senki se hallott róla. Ja, a Spotin is ilyen milliárd felett van. De amúgy én hallgattam például az új lemezét, az emeltek direkt így visszanyúlt a gyökerekhez, a ilyen népi, hogy olyan dalokat csinált, amit így a nagymamája, meg nem tudom, az ilyen korban nyúlt vissza, és akkor nagyon értékelték, hogy ennyire. Ilyen mainstream előadó is így vissza tud nyúlni ilyen régi gyökerekhez, és ezt elméletileg kurva jó lett. Amúgy nekem is tetszett ez a lemez. Meg olyan érdekes nekem mindig ez a, hát nem tudom, az ilyen spanyol ajkú, kicsit más feelingű zenék, így egyszerűen egy más világ. És valahogy úgy érzem, hogy egyfelől, hogy bárcsak ott lakni. Ja, az sem minden tökéletes, csak ott ez, van ennek a térségnek egy olyan bája, amit így igen. Úgy érzem, hogy sose tudtam megtapasztalni, és már lehet, hogy sose fogom. Ez nekem is amúgy ilyen bakancslistás legalább. Én soha nem voltam se Spanyolországban, se Portugáliában, és így nagyon vonz. Se Dél-Amerikában? Nem, Nepálban voltam egyszer. Igen? Hát ott most nagy balhé van. Pont nem tudom. Most szép leváltották a kormányt. Ja, igen, tényleg ott Discordon, volt. Discordon megválasztották az új elnököt, aki feloszlatta a parlamentet, és vesz elméletileg választás. De ott nagy balhék voltak most Nepálban. De Nepálban ott mentél Monteverestre, vagy mit? Egy meditációs táborba. Ez valami spiri dolog? Imádom, hogy ezt megnyitottuk. Figyelj! Mondjad. Szerintem, onnan indítanám, hogy minden ilyen spiri cuccot illetően mi szerintem abszolút egy lapon vagyunk. De, most jön a de. Várjál, én cső ateista vagyok, nem hiszek a lélekvándorlásba, se a lehívásba, se az energetikai áramlásokba, meg ilyesmi, de van a meditáció. Nem tudom neked arról mi a véleményed, gondolom ezt ugyanabban a fiókba sorolod, mint az összes spirit cuccot. Nem, hát a meditáció az mindenkinek jót tesz elméletek. Ez pont ilyen, hogy így próbálod kiüríteni az agyadat, elmetek, ugye? Az, hogy így nem, de hogy nekem nem nagyon sikerült még az, hogy nem gondolni semmire, ez olyan nehéz, nem? De nem az a lényeg, nem. Egyáltalán nem az a lényeg, mert azt nem tudod soha elérni, hogy ne gondolj semmire. Tehát elkezdesz figyelni a lélegzetedre, és akkor sok ember, amikor elkezd meditálni, akkor azt mondja, hogy hú, hát 2 percig tudtam figyelni a lélegzetemre, aztán elkalandoztam. Amikor elkezdesz több időt belefektetni ebbe, akkor rájössz, hogy azt tudtál 2 percig figyelni, 4 másodpercig tudtál maximum figyelni, mert állandóan pörögnek a gondolataid. A meditáció igazából arról szól, hogy megtöröd ezt a varázslatot, hogy állandóan identifikálódsz a gondolataiddal, hogy a gondolataid, amiket gondolsz, nem te választod meg. Ugyanannyira felelsz értük, mint ahogy most én beszélek hozzád, és nem tudod, hogy mi lesz a következő dolog, amit mondani fogok. Tehát nem kell azonosulni velük, ugyanúgy tudsz a gondolatokra figyelni, mint a hangokra, vagy bármi más testi érzetekre. És amúgy ez nagyon felszabadító tud lenni, mert az ember általában a gondolataitól szenved leginkább. És akkor megtöröd ezt a belső narrációt, és a meditációnak igazából az a lényege, hogy elégedett tudsz lenni, meg békében tudsz lenni az életeddel, még az előtt, hogy bekövetkezne például az, amire vágytál. Tehát, hogy ez... De te meditálsz hétköznapokon is, vagy... Aha. Igen. Van egy ilyen, hogy reggel, vagy este, vagy... Hát igazából nem tartom olyan szigorúan, és sokkal többet kellene meditálnom, mert nagyon érzem, hogy kihatással van a mentális egészségemre, de mit tudom, én azért így próbálok hetente 3-4 legalább 20 percet, és iszonyat, szerintem mindenkinek kéne csinálni, ezt közoktatásba be kéne vezetni, mint a tornaórát kb. Csak így rákötöm ezt, gondolom, ez hozzá kapcsolódik valamennyire, ez az információ dömping, ez mennyire... Ja, ez van egy hír, vagyis egy podcast erről szól, hogy ma több információ dolgoz fel az agyunk naponta, mint 500 éve egy király egész életében. Nem tudom, hogy ez mennyire igaz pontosan, mert azért ez nehéz így meghatározni az információ mennyiséget. Hát én kicsit belehallgattam ebbe a podcastbe, és amúgy nekem is 75 kicsit... 75 gigabyte napon. Igen, igen, kicsit... de ez hogy mérik le hát attól függ, milyen felbontás. Igen, tényleg, 4K vagy 8K? 4K róba, úgy persze. Igen, az audio is hány milyen bitre. De az biztos, hogy ömlik az információ, és ez nekem is folyamatos küzdés, hogy hogyan kéne kikapcsolni, de mindig találok egy indokot, hogy miért kell most pont megnéznem a telefont, mert arra válaszom kell, figyelnem kell a munkám miatt, stb. Mindig van kifogásom. Ja, és nekem is egyébként ez tök ilyen, hogy ezzel mentem fel magam, hogy én amúgy már tökre lejönnék az Instáról, meg minden onnan, csak hát nem tudok, mert nekem... Meg ott beszélget. Hát igen, meg ott kell megosztani, hogyha koncert van, jegylink, stb. Azzal is próbálkoztam, hogy oké, akkor csak a gépen lesz, de a gépen meg olyan a webes felület, hogy ott nem tudsz linket berakni. Nem véletlen. Nem véletlen. Akkor, akkor nagy, hosszú idő után megfejtettem, hogy ezen a telómon nincs Insta, van egy másik telóm, az Instás teló, és akkor azt nem viszem magammal. De egyébként elmebetegség, mert érted, egy valaki áll előttem például a sorban, a boltban, és akkor is már előveszem a telefon, meg van kibaszott kényszer, olyan, mint egy ember kísérlet ez az egész, hogy mikor állítja valaki ezt le, mikor kezdik ezt szabályozni. Nem tudom, szerintem én erre több videót is csináltam, mert egyszerűen nagyon érdekel téma, hogy mennyire nem tudjuk ezt a folyamatos ingert kezelni, én nem tudom rendesen, és mindig én is rájuk, hogy ezt letörlöm, azt az alkalmazást, azt, de aztán akkor kitalál valami mást az agyam, hogy akkor azzal legyen, és ezzel nincs egy jó módszer, az a baj, hogy ha nem tudod magad külső kényszer nélkül tényleg csak leszabályozni, akkor valamit mindig találni fogsz, amivel elbaszt az időt, akár a neten. De visszatérve a Nepára, az akkor egy ilyen, ott tanultál meg meditálni, vagy az csak így? Előtte is meditáltam, és akkor ott elmentem, még az akkori párommal elmentünk, hogy megnézni, hogy na akkor ez milyen itt így a gyökereknél, a vipasszana meditációról van egyébként szó, amilyen ilyen testfókuszú, így szkenneled a tested felle, és hát iszonyat nehéz volt, ez 10 nap teljesen csöndes meditáció, nem beszélhettél senkihez. 10 napig nem, meg se szólalhattál? Meg se szólalhattál 10 napig. Hú, ez azért nem könnyű, lehet egy-két embernek biztos nehéz. Ja. A tegnapi vendégemnek biztos egy készen. És nem tudom, kb. Olyan volt az első néhány nap, mint egy ilyen bad trip, bad LSD trip, hogy így be vagy zárva az elmédbe, és egy őrült vagy bazdmeg. Nagyon kétségbejtő, és az se segített, hogy ott voltunk az őserdő szélén, ahol akkora pókok voltak, mint a tenyerem, amiket az különböztetett meg a tarantula pókoktól, hogy azokkal ellentétben kibaszott gyorsak voltak. És akkor így mondta, a segítőkkel tudtál beszélni, és mondták, hogy mindig nézd meg az ágyad, mielőtt befeksz. Hát és de rohadtul nem lenne eszkedve. Én nem szeretem annyira ezeket a nagy pókokat. Hát gecire nem, de az volt a hozadéka, hogy tudod így, ha én amúgy eléggé paráztam a pókoktól, meg azért most sem mindegy, de ezek a pókok után, mikor hazajöttem, ilyen mezei keresztesből, adjál már be, ez meg egyáltalán nem volt félelmetes. Az ágyadban ilyen? A villanykapcsoló mellett, egyszer csak így beléptem a szobában, és ott volt, és azok megfagyott benne, nem tudom, ott valami meghalt bennem. És akkor még sikítani se lehetett? Ez nem volt megdíltva, de... De akkor mondjuk a 10. napra már jobban rendbe lettél magaddal? Igen, és akkor persze visszajössz, és hogyha nem csinálod, akkor megint így visszaesel ilyen régi sémákba, de hogyha kitartóan csinálod, akkor lehet elérni eredményeket. Meg az is egy tök érdekes, ez amúgy nagyon absztrakt, meg nagyon nehéz elmagyarázni, de hogy így meditációval azt is le tudod bontani, hogy ugye az a default state, vagy így minden ember úgy érzékeli magát, hogy az éned, hogy te valahol itt vagy, így a fejed mögött, így innen nézel ki a világ. POV-ből. POV, és akkor ez az én. És ezt is le lehet bontani megfigyeléssel, hogy tulajdonképpen mi ez az érzés? Ez itt az arcomban van, vagy a mellkasomban valami érzet, és így le tudod bontani, hogy hol vagyok én amúgy? Amúgy nem vagyok sehol. Sehol. Hát még félelmetesen. Hát azért, mert hogy így igazából, ezt nehéz elmagyarázni. Tehát, hogy nincs a megfigyelt dolog, például, hogyha figyeled a lélegzetedet, általában a legtöbb ember úgy érzik, hogy innen föntről figyelek lefelé. És amikor lebontod, ezt a, olyan, mint egy illúzió, hogy én itt vagyok, akkor igazából ott vagy, ahol megfigyeled az adott dolgot. Tehát nincs egy ilyen átvitel, hogy valahonnan figyelsz meg valamit. De ez már haladó, nem? Ez már haladó. Na igen. Haladó shit. Hát akkor te profi vagy ebben, basszus. Többet kéne nyomni. De ez jó tudni, mert mint előadó meg nem ez jutott eszembe, amikor így megismertelek, hogy egy meditáló ember, meg nyugodt, meg minden, hanem inkább az, hogy Uramisten, de félelmetes ez az ember. De amúgy ezt mondtad nekem is, amikor találkoztunk, és ilyen döbbenettel mondtad, hogy te milyen kedves vagy. Igen, szerintem meg ilyen Uramisten, ez kegyelmebeteg állat. Hát igen, ez egy másik éned, egy előadó éned, nem? De hát nem minden dalban amúgy. Nem minden dalban, de igen, valószínűleg, hogy patológiai eset vagyok. Teljesen le tudom választani ezt a két énemet, és nem tudom előhozni ilyen szitukban. Igen. Vagy hogy, hát mit tudom, hogyha egy instrukció lenne, de most létszik, ne adj ilyen instrukciót. De te elmentek, könnyen fogod az instrukciókat, mint színész, nem? Mint színé, hát igen. Ilyen bármit mondanék, azt most tudnám. Légy színe, játsszuk ezt. Jó, de akkor ebben is lehet, hogy segítene. Igen, amúgy valószínűleg itthon a magyarországi elmeállapotoknak jót tenne, igen, egy kis meditáció mindenkinek, de amúgy érdekes, hogy ez azért egy régi dolog, és mennyire még aktuálisabb, mint valaha ezzel a folyamatos információ dömpinggel, amivel aztán mindenki kezd, amit akar, hát látjuk, hogy sokan mit kezdenek vele. Még egy zenei híre rá akartam térni. Ez hátborzongató. Na igen, ezt csak hogy a rapperekről, na nézzük, milyenek rapperek Amerikában, ugye? Ez sorozatgyilkosok. Igen, hogy van ez a David nevű srác, és így elképesztő a sztorit, hogy megtaláltak a Teslájában egy oszló holt testet. Azt nem tudom, hogy... Igen, hát már nagyon régi. Nagyon régi, de fel is volt darabolva, vagy csak simán? Nagyon szörnyű, de hogy aztán folytatta a turnéját, mert hogy hát ő nem is volt ott. Hát pénzből élő is. Hát meg nem, azt mondta, nincs összefüggés, csak az ő Teslájába találták, a nem tudom, roncstelepen, és aztán az internet elkezdett kutakodni, és kiderült, hogy az, aki ott meghalt, az a 14 éves kis csaj lehetett akkor még, amikor meghalt, hogy egy csomó közös streamjük volt. Igen. Egyező tetoválásuk. És ráadásul ilyen, az is ilyen hátborzongató, hogy ilyen vagy mi volt a igen. Tetoválás. Tényleg, úristen. Meg így megtalálták ilyen nagyon durva, mert a streamet, meg minden, és így a internet felkutatott minden összefüggést, hogy chatbe is beleazonosították, ugyanazon a néven szólították, szóval így már viszont azért gyanús a dolog, nem, hogy valami köze lehetett hozzá. Hát ja, meg az Anthony Fantano is csinált erről videót, de az is tök érdekes, hogy jó, nyilván nem tudom, hogy épül fel egy nyomozás, meg egy vád, de hogy így nem is gyanús, vagy már gyanúba keveredett, de amúgy nem tartóztatták le. Mindenesetre ja, a turnéját ezt megszakította. Ez amúgy ez durva, hogy ilyenkor most már az ilyen új előadók csomószor ilyen interneten kezdik, akár streamelnek, akár egy csomó dolgot csinálnak, és a internet meg ilyenkor összeáll, az elképesztő, hogy így mindent felkutat rögtön, de mindent. Néha azért baromságot is, mert már volt például azt hiszem a bosztoni bombázásnál, hogy valami rossz ember találtak meg, de akár láthatjuk itt a Szőlő utcai eset kapcsán is elkezdett az internet mindenfélét felkutatni, de hogy amikor egy több millió ember összeáll, vagy nem tudom, ez azért egy népszerű arc volt, akkor gyorsan kikerülnek a dolgok, amit a rendőrség lehet, hogy sose talált volna meg. Ja. És amúgy az a másik meg, hogy erről eszembe jut, hogy most mennyire true crime már ide is van írva. Hogy ez a true crime, most látom, hogy folyamatosan jönnek a Netflixen a nőket öldöső sorozatgyilkosok csávók, akik jól néz neki. Ezeket most sorozatba gyártják. Most jön az új, amilyen csávóval, ami így az emberek arcát fölvette meg. Valami nagyon para. Ez is egy ilyen jó képű srác, hát, mint a Ted Bundy. Ja, hogy ez most az internetnek most ez a fixáció, hogy minden sorozatgyilkosból lesz egy sorozat, meg egy, és nem tudom, hogy ez amúgy... Nekem ez para amúgy, meg én nem is szeretem ezeket nézni. Nem, valami. Én sem úgy, vagy nem tudom, de hogy ez nem romantizálás egy kicsit, vagy tudom, hogy nem, de hogy közben mégis valami furcsa érzés van az embernek ettől amúgy. Ja, meg azt, most erről az jutott eszembe így a romantizálásról, hogy tök durva, hogy elvileg a Ted Bundy-nak is voltak ilyen hódolói, vagy hogy így nők, akik így oda voltak érte, és azt hiszem valaki pont beszélt erről, hogy ennek amúgy mi lehet az oka, és elvileg ez ilyen evolúciós valami cucc, hogy elvileg megölni valakit, az egy akkora effort, vagy egy olyan izé, ami evolúciósan valamikor nagyon hasznos volt, vagy nagyon nagy erőt mutatott, és akkor, hogy ezért a nőkben, nem mindenkiben, teszem hozzá, egy kis százalékában így kialakul egy ilyen vonzalom ez a sorozatgyilkosok iránt. Igen, meg gondolom, hogyha jó képű, az segít. Hát az segít. Igen, meg egy csomó olyan sorozatgyilkos, nem ilyen olyan szociopata, aki amúgy nagyon jól tudja befolyásolni az embereket, mert nagyon jól lejátsza. Ez is egy érdekes dolog, hogy amúgy biztos nagyon sok szociopata van, aki nem gyilkos az emberek között is, és ezt hogy a francba tudod megalapítani. Vagy ilyenkor azon gondolkozom, hogy most ha nem a gyilkosokra beszélünk, az egy másik, de hogy az ilyen szociopaták, azok ők tehetnek erről, vagy így születtek, és akkor, vagy ilyenkor, milyen, amikor valaki úgy születik, hogy nincs benne empátia, az most akkor nyilván tartasz attól az embertől, de közben meg nem ő tehet róla. Nem, szerintem se, nem hiszek a szabad akaratban sem, meg szerintem teljesen így, hát vagy determinált előre minden, vagy teljesen véletlenszerű. Akkor meg nem kell ütülni a zenéken. Nem te tehetsz róla. Ez egyébként meg szokott nyugtatni, ez a gondolat. Lesz, ahogy lesz. Szóval szerintem, és ez nagyon szerencsétlen dolog, hogyha valaki szociopata, vagy úgy alakul, lehet, hogy nem pont a születésétől fogva, lehet, hogy a családi helyzete, vagy így egyszerre minden. Hát igen, a sorozatgyilkosokra meg nincs jobb módszer sajnos, mint elzárni őket hosszú időre. Már megtalálják őket, ugye? Hát már ha megtalálják, de az meg lehet, hogy egyszer csak egy inekció lesz, és vagy egy másik gén, vagy nem tudja, igen. És valahogy gyógyítani lehet. Egyszer. Hát igen, de ki tudja, hogy mi a kialakulás, ugye? Meg most már elmetek, egyszerre láttam egy ilyen összefoglalót, hogy most már azért volt egy ilyen korszaka Amerikának, amikor nagyon könnyen meg lehetett úszni, hogy államról államra ment, és akkor így most már így a modern technológiával már nem lehet annyira, hogy elbújni az sorozatgyilkosoknak, de volt egy olyan időszak, amikor ez nagyon simán meg tudták tenni, hogy csak jöttek, mentek, változtatták a dolgokat. Hát most igen. Talán már ennek vége. Meg van volt... DNS vizsgálat se volt még, gondolom, abban az időben is. Hát, meg volt egy hely, ahol valami bánya volt, ami nem tudom mit bocsájtott ki, és akkor annak a környékre sokkal több sorozatgyilkos került ki. Meg ilyeneket is vizsgáltak, aztán nem biztos, hogy pont amiatt, de hogy ezek ilyen érdekes dolgok. Egy kis kultúra, mert tudom, hogy te is, de most miben játszol, mint színész? Vagy ez titkos? Van, most majd, mikor befejezem a lemezt, akkor megyek Veszprémbe melózni, egy megkezdett próba folyamatot már, amit most folytatunk. Ez a Megyfa mesé, ez egy cigány népmese, abban fogok játszani. Volt egy... most annak nem tudom, mi lesz a sorsa, Boys című előadás, az a Szkénébe ment. Szerintem azt is elő fogjuk venni még valamikor, de most már amúgy... Ja, igen, és Budapest Bábszínház Semmi című produkciójában is leszek, amit januárban fogunk elkezdeni próbálni, de egyébként eléggé leredukáltam, kb. Egy évben egy színházi produkciót szoktam elvállalni. De akkor válogathatsz köztük. Ja. A filmekben nem szoktál? Nem, basszus, két vagy három castingra, mint ezért sok lenne. Ma két-három castingra jelentkeztem, és nem választottak be, de azt szívesen csinálnám. Igen. Majd egyszer. Milyen történelmi filmek vannak, most nem tudom, olyan történelmi fejed van-e elég. Hát... belehelyezünk a Hunyadi korszakba. Figyelj, hát tudok szerbül, szóval ott a Ráda Serbedzsi, azt hiszem úgy hívják a színészt, hát ott lehettem volna én is. Hát, majd következő évadban. Ja. Viszont nem csak Károlyt megint meghosszabbították a szerződését, biztos nincs köze ahhoz, hogy nagy Fidesz van, meg nagy... Nem. Amúgy azt tudom, hogy nem minden, József Attila színház, akkor egész jól jár, nem minden színház kap annyi pénzt a finanszírozásra, meg olyan bőkezőek mindenkivel, mint velük, de ezek szerint akkor ez annyira jó. Annyira kiemelkedik a színházak közül. Tudom, hogy biztos neked most itt nem lehet fapofával kell végig ülnöd, amiket mondok. Én helyeselek, abszolút. Láttam plakátokon ezt a Shrek musicalt, és még nem döntöttem el, hogy én erről meg kéne néznem, és biztos, hogy nagyon jó, de hogy nekem akkor is van valami szürreális ebben, hogy Shrek musical, ez olyan, mint egy mém kellene életre, és itt oké, de hogy én ezt... De mi? Hát így néz ki a rajzfilmbe hát is. Igen, de... Vagyis az animáció. Hogy ez, hogy nem tudom komolyan venni. Hogy ez, most nem tudom, nagyon furcsa. A Shrek alapból egy paródia, de hogy egy musical, és így be is öltöznek, akkor én nehéz nekem ezzel most megbirkóznom, meg az egész olyan... És ezt nézte meg a miniszter is a kinevezés után. Igen, nem? igen. Ja. És utána lehet, hogy először meg kellett volna néznie. De hogy biztos jó, vagy ezt eljátszak az eredeti Shrek-et, de hogy így én hogy fogalmazom meg, hogy tudod, mi jut eszembe? A macskák. A film. Értem. És ott, hogy átlépi azt a Uncle Valley-t, ami, és így pont a kettő között van, és így... Jó, hát értem, hát nem én vagyok a célközönség, nem? Nyilván. Meg nem tudom, láttad esetleg a jegyárakat? Mennyi? 13K a legolcsóbb, de úgy 20 az átlag. Mennyi szokott a színház? Ez mindig drága, nem? Vagy az... Hát azért nem mindenhol. Jó, lehet, hogy a Víg színházba is. Mit tudom, én nem járok színházba, csak a színpadra megyek ki, másit nem nézek. Azt akkor drágának számít? Akkor biztos nagyon kicsit jó. Kicsit drága. Ezt megnézném. De először még van pár tartozásom színházügyileg. A Lovas színházban se voltam még. Az Elmétek Regendás. De mindegy. Az a lényeg, hogy ezen nem kalgadunk. Ez a fajta kultúra nem fog megszűnni, mert ezt támogatják. Kónya Endre visszatért. Oh, guess who's back? Itt van újra Kónya! Már hiányzott tőle, Fidesznek is hiányzott, azt láttam. Van elég bajuk most így is. Igen. Ez egy szép összefoglaló videó amúgy az RTL-től. Ez volt ez a pad, igen. Egész pontosan. Igen. Itt visszatértek a legendás padra. Amúgy már is már nosztalgiáznak, pedig nem volt olyan régen, hogy itt lebuktatták a Kónya Andrét, hogy... Megint valakit próbál megvesztegetni. Hát, valami ilyesmi volt. Szerintem úgy nem ez történt. De majd megmondjuk. De meggondolom, megírta a könyvében. Spoiler! Bazd! Bocs! Igen, hát lehet, hogy volt egy könyve, és jó, nagyon meg van győződve az ártatlanságáról. Annyira meg van győződve, hogy én már szinte néha elhiszem. Fel lett ültetve. Hát nem tudom, nem tudom. Te elmesél az RTL, hogy hogyan kamerázták le, amúgy az is érdekes. Itt az az érdekes, amit még mesélnek, hogy hát nem nagyon haladnak ezek az ügyek. Hogy ez másfél éve megtették a feljelentéseket, nem haladt semmit, azóta se hallgattak ki senkit. Surprise. Nem annyira haladnak most az ügyek. Tájékoztatjuk, hogy a nyomozás folyamatban van, gyanúsítotti kihallgatás nem történt. Másfél év alatt. És ez nem volt idő. Egyetlen hatházi Ákos független parlament. Nem az az első dolog egy nyomozásban kb. Nem. Azért másfél év alatt nem lehet mindent. Lehet, de te azt hiszed, hogy te haladsz lesen amúgy. Nem ezekkel, de közben. Másfél éve dolgozom a lemezen, és mindjárt kész van. Hatházi Ákos az elmúlt években több tucat ügyben tett feljelentést, de ezekből csak egyetlen egy jutott el a bíróságon. Jó, de Hatházi most megvert egy papot is. Ja, azt is láttam. Ott ütötte bár. Igen, ezt a szavát nem hiszem már. Az öveges program, ahol 16 milliárd forintnyi uniós pénzt költöttek el iskolai programokra, egy részét szabálytalanul. Három embert ítéltek el, pénz, illetve felfüggesztett börtönbüntetést kaptak. Elképesztő. Mindenből lehet lopni. Lehet egy jó kis öveges program gyerekeknek a tudományra. Mindenhol kreatívan megtalálják, hogy hogy lehetne egy kicsit onnan is ellopkodni. Hát, hogy az a három ember az nem fideszes volt, és akkor az lebukhatott. Igen. Vagy nem tudom, hogy hogy megy ez. A nyomozás 8 évig tartott. Másrészt felejtse el a társadalom ezt az ügyet, és amikor mindenki elfelejtette, akkor meg szép csendben lehessen ezeket lezárni. Jó módszer, nem? Hát igen. Amúgy most pont a Válságstában volt a Transparency International-től egy vendégünk, és mesélt a korrupcióról, most végighallgattam, és hogy mennek, milyen ügyek voltak. Egyszerűen elképesztő, hogy mennyi dolgot loptak szét, és hogyan. Ami már sose kapunk vissza. Ja. Feldolgozhatatlan. Amúgy jó lenne a magyar Péterék, ha megnyernék, akkor a Hatházi beszabadulhatna, és minden iratot végignézhet. Igen. És bosszút állnak. Igen. Az a durva ezekkel a korrupciós ügyekkel is, hogy így, nem tudom, bazd meg, annyira rafináltak, hogy így mikor kijön, nem tudom, egy új ügy, így mindig előről meg kell értenem, hogy hogy volt itt most akkor, mit csináltak, létrehoztak egy új alapítványt, és annak kiút, és micsoda? Az van pár, igen. Ja, ja, ja, és de mindig előről meg kell értenem, mert annyira kacifántosak néha, hogy bazd meg, hogy lopnak, de néha meg annyira nem. Néha csak túlárazzuk közbeszerzést, lefölözzük. Nagy részről nem is tudunk. Egy csomót az véletlen derül neki, hogy valaki belülről belecsempészi egy közleménybe, ami alapján el tudnak indulni az újságírók. Ja. Szóval ezek fantasztikus dolgok amúgy. Van olyan választásrendjével kapcsolatos, ugye, ami a 2019-es önkormányzati választással kapcsolatos, még vidáman folyamatban van. Az akkor szabálytalanságokkal megvádolt jelölt azóta polgármester lett, a 24-es választás. Klassz. Hát én nem is baj, hogyha ilyen lassan halad, ugye? Az a legtöbb oka, hogy kevés a rendőr és alul fizetettek. A statisztikát pedig hozni kell. Elkapták a tolvajt a boltban, behozzák, meggyanúsítja egy-két hét vagy egy hónap alatt lezárt akta lesz belőle. Nem rontja el a statisztikáját azzal, hogy elkezd belenyúlkálni olyan ügyekbe, amikről tudja, hogy évekig fognak tartani. És bár ezek nem... Jó ez a rendszer, nem? Nem. Ki van találva? Felejtsék el lassan. Egyszer már senki nem fogja kommentbe írni, hogy hol az MNB? Igen. 650 milliárd. Csak elfelejtik a hülye parasztok. Bár K. Endrét mostanában nem nagyon látni Bicskén, azért nem tétlenkedett. Könyvet írt. Isten, hogy lehet könyvet írni? Nem az, hogy de ha... én nem kussol inkább, tényleg, nem? Hát, amúgy elképesztő. Amúgy üzletileg lehet, hogy sokan megveszik, nem? Én nem téged tudom, nem ki a kiadója. Kicsit, hogy... Van saját webshopja? Van K&D és merch? Szerintem... K&D ártatlan. Nem K&D a hibás. K&D nem ölte meg magát. Már a cím egy... Cím, figyelj. Beszédes az a cím, hogy veszőfutás. Nyilván ezt a saját magára, meg a saját ügyére... Koncepciós per történet. Igen. Istenem, az a leültem már izét, már kiszabadult, már mit kell még pampognia? De ez nem annyira tetszett a Fidesznek se, ugye? Igen. Ugye most írt egy... Kocsis Máténak nem tetszett. Kocsis Máténak nem tetszett, de valaki írta, így kiakadt, hogy ki a faszt érdekel ez az ember. Valaki írta kommentbe, hogy ez egy friendly fire. Hát igen, amúgy. Mert például máig nem derült ki, és gondolom a könyvből sem derült ki, hogy miért lett egyáltalán igen. Kegyelem adva neki, és erre nem szeretnek válaszolni máig a fideszesek, hogy, de legalább kiderült, hogy kinek a hatása, a nyomására volt a kegyelem, amit eddig is sejtettünk. Igen. És megnevezi azt is, kikért neki kegyelmet Novák Katalintól. Azt írja K. Endre, hogy szívből kérem a mindenhatót, hogy az égi kegyelemosztás során emlékezzen arra, hogy Balogh Zoltán püspök úr egy ártatlan embernek kért kegyelmet, ugye ez lenne nyilván ő. Szóval Balogh most már hivatalos. Eddig is az volt, nem? Vagy eddig csak pletyka szinten volt, de most ha K&D-re mondja, hogy a Balogh kért neki kegyelmet, akkor érdekes, hogy le kellett mondani egy csomó embernek, csak a Balognak, nem, aki most is a reformátusoknál még ott tólálkodik. Nem kurva kínos a reformátusoknak? Én az vagyok, szóval nekem a kínos, ez vállalhatatlan amúgy. Az reformátusok azt gondolják, hogy ártatlan a K&D-re? Lehet, hogy azt gondolják, nem tudom. Oké, írjátok meg kommentben reformátusok. Politikai szempontból itt a földön hatalmas hiba volt, és amiért annyi elmarasztalás, támadás és megaláztatás érte, ami egy bűnözőnek is sok lenne. Őszintén sajnálom, elnök asszony, püspök úr. Igen, legalább őket sajnálja majd gyerekeket. De nem? Tényleg, de hogy nem esik szó soha az áldozatokról? Én nem tudom. Mibe vagytok? Komolyan. De. Elképesztő. Az áldozatok azok... És a szélő utca kapcsán se. Igen, arra az egy hosszú téma most, ami azóta napok volt, amennyi ezt összefoglaljuk a héten még valamikor. Azóta a kormány is egész pályás letámadásba kezdett amúgy. Hát igen. Ó, tegnap semmilyen is bement, azt is még megnézzük valamikor, semmilyen bement elmondani, hogy ártatlan. Mi újra? Most volt az egyenes beszédben az ATV-n. Ó. Oh. Mindenhova elmegy reklám. Ez a ártatlan vagyok turné most. Igen. Remélem elmegy a Partizánba is. Az de ez mindenki szerint amúgy, vagy minden elemző szerint ez egy politikai hiba volt. Igen, úgyhogy még csinálják. Igen, nyomjad. Igen. Végén van, ugye itt arról beszélnek, hogy itt mióta, most akkor még lassabban mennek az ügyek, mert várják a választást valahogy a nyomozók, hogy mi lesz. Uh-huh. Nem tudom, ja, hogy mit felleted. Szabad. Úgyhogy egy érdekes kérdés feltesznek, hogy ez mit üzen. Hogy nagyon lassultak, és mindenki várja, hogy majd áprilistól eldöntjük, hogy fogjuk felgyorsítani. Mit üzen ez az áldozatoknak? Valószínűleg az játszódik le bennük, hogy semmi értelme nincsen bátornak lenni, semmi értelme nincsen kiállni, elmondani, segítséget kérni, hiszen úgyse történik semmi. Hát ez egy szép üzenet, nem? Igen. Ez a tanulság. Ezt nehéz a Magyar Péterre, meg a Brüsszelre fogni, nem? Hogy... Meg az ukrán titkos szolgálatra, ez vagy a britre. Ki nem tudja. Tudom már melyik, szóval. Hát így állunk most a gyermekvédelemben, ahogy új ügyek jönnek, és meg a régiek sem oldódtak meg. Ott is még folyamatosan kérdések vannak. Kánre meg könyvet ad, nem hiszem el, miért fontos az embereknek? Kánren is furcsa, hogy ő mindenképp be akarja bizonyítani, hogy ártatlan, ugye most semmilyen is ezzel turnézik, ez hát nem tudom, furcsa, nem tudom, neked ez, hogy látod ezeket a... Nem akarom bemagyarázni, de tudod, azért már párszor bebizonyosodott, hogy amikor valamit ilyen erőteljesen tagadnak. Minden esetre egy kis gyanúra ad okot, de mindenkit megillet az ártatlanság védelme, vagy hogy szokták ezt... Védelme. Én nekem is idő volt, nem tudom. Ja. De ma is tanultam valamit. Szóval, ja, én tudom én. De azért néha Redditen előszeretettel olvasgatom. Hát, ha felbukkan valami info, igen. Erhangerin. Igen. Nézelődsz, hogy... Release the Shemian Files. Ja, igen. Ezt ne nézed. Amúgy, ha már bántalmazás, akkor az is egy érdekes hír volt, hogy a Billok hamburgerezőben van egy ilyen hamburger, hogy valamilyen Angel Shot. Segélykérésként lehet ezt kérni. Igen. Amúgy az érdekes. Ez amúgy nagy ötlet, ja. Meg ez nagy respekt, hogy ezt kitalálták. Meg van az a jel, amikor ezt csinálják, ugye már úgy azt igen, is elterjesztették, és már abból is volt, hogy valakit így megmentettek, de igen. Hogy az éde nem könnyű így elvonszolni a, nem tudom, a bántalmazódat. Hát igen. Meg hogy még kérhess is valamit, de amúgy az ötlet az jó. Mert ilyen koktél nincs, gondolom, ott leírva, ezt külön kérni kell, és akkor onnan tudják, hogy segítségre van szükség. Igen. De itt ugye az is az volt a cikkben, hogy nem az volt, hogy a bántalmazottal ment el, hanem egy nő látta, hogy megverik ezt a lányt, és akkor ő kérte ki ez a nő, aki elvitte az áldozatot oda, de igazából ennek a nőnek is mekkora respekt már, vagy hogy azért elképzeled magad egy olyan szituba, hogy egy kétméteres állat pofoz egy nőt, és akkor hát szerintem mindenki kétszer meggondolja, hogy most akkor én ide beavatkozok-e, már okay, hívod a rendőrséget, vagy ilyesmi, de hát ő elvitte onnan. Szóval, hogy most belemész egy ilyen izébe, amit szerintem érdemes megtenni, vagy nem tudom, bár nem lehet számolni a következményekkel, valószínűleg, hogy a következő pofont azt te fogod kapni. Ha csak pofont, igen. Hát, ha csak Budapesten pofont. Az ember kicsit úgy ahhoz szokott, hogy így megy előre, és ne is figyel a környezetére, hogy mi történik, igen. Mert már csak minden nap rád akarnak sózni valamit, vagy valami hülyeségre rávenni, és igen, az, hogy egy kicsit jobban figyelni ezekre, és ilyenkor mindig könnyű azt mondani, hogy igen, mindenki segítsen, és az lenne jó, amikor már ott vagy élőben, akkor nyilván nehezebb ezt megtenni, meg nyilván vannak olyan sztorik is, amikor még azt is olvastam, hogy valaki ilyenbe beleavatkozott, aztán még a nő is elkezdte támadni. Ja, épp vertek. Igen, szóval, igen. Így élőben már ez más, hogy működik, de vannak jó sztorik, amikor tényleg segítettek, és akkor ott kihívták a mentőket, meg minden. Aztán nyilván az igazságszolgáltatás nem szóval, hogy itt milyen gyorsan működik. Ugye, 8 éve csak kiderítik azt a verekedést, hogy mi történt. Igen. Ezt tudom, hogy ez a hamburger, ez a szokott ilyen akciókat csinálni, ilyen kicsit ilyen felelősségvállalást. Azt hiszem, ő hívta meg azokat is, akik igen, a Bialex, amikor lemondták a koncertjét. Ja, és akkor lett Bialex burger. Ja, és akkor, na, szóval ez korrekt, hogy vannak ilyen dolgok. Igen, ők amúgy nagyon szimpik nekem. Ez ma reggeli 24.hu-s cikk, hogy ez pont az, amikor mentünk felderíteni a korrupciókat, akkor a 60-i bicikli parkba nem mentünk el, mert attól féltem, hogy már elbontották, és igen, elbontották. Amúgy. De akkor ez nem az a pálya, amit... De az a pálya, amit már előtte, szóval úgy volt, hogy megépítették, de már kiderült, hogy nagyon veszélyes, azt hiszem valaki le is sérült ott, vagy valami igen, lebénult, egyből, vagy valami. Jó. És akkor az volt utána a módszerük, hogy aláírtak velük valamit, aki menni akart ezen. És akkor már regisztrálni kellett ez a pályához, és az azt jelentette, hogy nem tudom, ilyen 138 millióból készült, de ez egy nagy befektetés része volt, ami több mint 1 milliárd volt. 55 látogató regisztrált az utolsó 4 évben. Itt árvíz is elöntötte egy időben ezt, de érdekes minden történt, aztán ugye végre lejárt az 5 év, és elbonthatták végre. És amúgy nem messze van itt egy biciklis pálya, ami viszont működik is. És ezt nem tudtam én se, van ott egy lomkorona sétány, és ez volt az ez első. Ez valamiért a gyengéjük, ez a lomkoronás, rá vannak fixálódva. 10 év alatt nőttek meg ekkorára a fák. Ez az OG a lomkorona sétány, mindannyian át vagyunk verve, 60 ja, ez előbb. Ez, igen. Ez a Nyírmátoron falva, az egy ócska másolat. Ez volt az OG, a legelső lomkorona sétány, itt még 10 év alatt se sikerültek a fáknak hozzánőni. De miért? Hát ezek már egész pofássak. Nem rosszak, de ugye nem tudom, mennyi ideig kell várni. Szóval ilyen is van, meg van egy bicikli utat is építettek amúgy, ami már pár év után így nézett ki, teljesen szar helyre építették, de azt mondták, hogy a töltésen kerékpár utat építeni nem is olyan egyszerű dolog. Ez tanuló pénz. Ezt mondták, megpróbáltuk úgy megépíteni ezt a töltésen lévő kerékpárutat, hogy mindenki tanulhasson belőle. Úgyhogy ezt is kifizettük, ezt a tanulópénzt, bárcsak lett volna valami szakember, aki szól előre. És aztán ezt többször vizsgálták az ügyet, és mindent a legnagyobb rendbe találtak. Úgyhogy ez ennyi. Pedig ezt is vizsgálták egy ideig. Még kedvencem, hogy itt van ez a lombkoron sétány, hogyan jellemezték amúgy. Egy lenyűgöző és különleges látványosság, amely lehetővé teszi a számodra, hogy a fák koronája szintén sétálás egészen a vadaspark kapujáig. Ez a magasban húzódó sétány lehetőséget ad arra, hogy közelebbről megismerkedhess az erdő ökoszisztémájával, a fák és a vadon élő állatok világával. Tudod, vannak ezek a összeállítások, ez a shitty flute-tal. Hát mint például a mi videónkban is van ilyen. Ja, igen, tényleg. Úgyhogy nem annyira sikerült. Nem tudom, melyik fa, ami 10 év alatt ennyit nő, de én biztos vagyok benne, hogy egy fenyőt ültetnek, mert az kiemelkedne itt meg minden. Igen, hát ez annyira nem sikerült. Szóval például, amikor gondolkozunk, hogy miért nem adnak uniós pénzeket, azon kívül, hogy a Magyar Péter meg a Brüsszel miatt, nyilván. Akadályozzák. Lehet, hogy ránéznek ilyen projektekre, és azt mondják, hogy hát figyelj. Ez annyira nem sikerült ezt elkölteni. De legalább több mint 1 milliárd elment erre az összesen minden felújításra itt a környéken. Meg. Figyelj, mutatok egy videót neked, ez tetszeni fog. Orbán Viktor videó, és nem mém oldal, nem izé, Orbán Viktor videó. Tessék, mondd el, mi a véleményed erről. Én fideszes szavazók is belegondolok, és szerintem érdemes több jobboldali embernek is belegondolnia, hogy jelenleg van a miniszterelnök, ami ugye a Fidesz naprendszerében a nap. Mondom ezt úgy, hogy jó viszonyban voltunk, miniszterelnököt én becsülöm, leültünk. Leültél vele beszélni? Hát nem, négy szem közt, de ha bárki leülne vele, rögtön meggyőzném mindenről, mert a magyar politikai életben nincs ilyen felkészültség, gondolkodású, és ilyen olvasott, és ilyen nem tudom milyen ember. Oh my god! Ez az Orbán Viktor hivatalos TikTok oldalán. De ezt ő is vágta? Vajon? Szerintem igen, amúgy úgy tűnik, mint egy nyugdíjas. Olyan, olyan fiatalosan öreg. Ez egy fanfiction Orbán Viktor és Magyar Péter között. Most arra utal az Orbán Viktor, hogy Magyar Péter az szerelmes belé, vagy hogy szerelmes nagy... belé, és azon túl, hogy ő mekkora király, még azért az is vicc, hogy... és b***i. Hát igen, és nem akárkibe habarodott bele. És nem akárkibe. Bár az interjú valószínűleg amúgy annyira azért nem boldogan tekintenek vissza, mert onnan kezdődött az egész Magyar Péter lore. Vannak ilyen kormemóriáim, de az, amikor a Magyar Péter a Partizánnak nyilatkozott először, azt nem megijedtem. Én is. Igen? Az, ja, ja, ja. Hogy volt? Hogy tudta mindenki így egy nemzetként, hogy ez egy fontos esemény lesz itt? Nem tudom. Nem tényleg tudom, ilyen... annyira... És akkor nyilván... Rohadt senki... sokan nézték élőben is. Ja, ja, ja. Meg 3 milliónál tart kb. Ez a videó. Én azért is emlékszem, mert épp szerveztük a tüntetést, és vártuk a Marcit, hogy jöjjön, de hogy késett amiatt, mert még csinált ezt az interjút, és akkor ott néztük. Én pont azt mondtam, hogy mi lesz ebből, már senki sem érdekez úgy, és azt ment ez az interjú, és mondom, ó, bazd meg, hát ebből itt lesz valami. Igen. Ebből is, meg akkor a közhangulat úgy látszik, hogy mégiscsak lehet, hogy igény lesz erre a tüntetésre, ja. És hát aztán a többi már történelem. Igen, csak hát ugye képtelen jelölteket állítani. Ja, igen, ezt láttad? Láttam. Nem lehet azért komolyan venni. Ezek szerint te csak az Origo cikket olvastad. Én csak az Origót olvasom. Igen. Igen, a Tisza az most elméletileg nagyon nagy bajban van, hogyha az Origót nézzük. Káosz és káder hiány a Tiszában. Már könyörögnek a jelöltekért. De amúgy könyörgött? Nem, de hogy belsős információ. De nem zavartatják a tényeket. Tudod, kinek van belsős információ erről? Dák Dániel. Itt írja is, hogy több Tisza közeli forrásom elmondta, és ugye, hogyha a Dák Dániel állít valamit, akkor az biztos így van. Sok elmondta egy Tisza közeli forrása, hogy sajnos csak alkalmatlan emberek jelentkeznek, és egyszerűen nem találnak elég jelöltet, ez a baj. És könyörögnek érte. Sőt, nem is csak, hogy alkalmatlanok, hanem alig, még az alkalmatlanok közül is néhány futó bolond. Amúgy biztosan nem egyszerű kiválasztani ennyi jelöltet. És még azt is el tudom képzelni amúgy, hogy olyasmi van a háttérben, hogy akkora túljelentkezés van, meg erőforrás hiány arra, hogy így leválogassák ezeket az embereket, hogy amúgy ez egy jó apropó is, hogy még egy kicsit halasszuk, hogy majd szétszedi őket a kormánymédia. Lehet, hogy ez most erre hivatkoztak. Mert erre hivatkoztak, és ami egyébként tök jogos, csak azt nem gondolom, hogy néhány futóbolond jelentkezett, és azért halasztják. Amúgy én ez egy érdekes időszak lesz, amikor végre nyilvánosságra hozzat tisz az embereket, vagy többet is, úgyhogy 300 embert azért nehéz lesz lejáratni egyszerre. Ó, ne becsüld alá őket. Hát csak megoszlik a figyelem, érted, akkor már tényleg. Amúgy kicsit, nem, egyáltalán nem sajnálom, aki még ott van ennél a médiánál, az vessen magára, de hogy ott túlórázni fog azért mindenki. Droppol egyszerre talán kettő név közül kell majd választani, de az is 200 ember. Ez olyan, mint hogyha 300 új track így droppolna, és klippet kell forgatni mindegyikhez. Igen, és akkor így hogy lesz? Mert hát azért sok ember kell, hogy ott előtúrjanak mindenről mindenkit. És elég furcsa lesz az az időszak, de szerintem ez egy izgi időszak, hogy láthatunk végre Tisza jelölteket, és majd erről is beszélgetünk még a héten, mert lassan tényleg helyi emberek azok kellenek, hogy a helyieket tényleg meggyőzzék, hogy valami hiteles arc legyen ott, ez nagyon fontos egy csomószor, mert azt hiszem szomoron is volt valami átadás, vagy valamit átadtak, és ott is a helyi fideszesek ott bájologtak mindenkivel, és az, hogy ott vannak helyben, az sokat számít, sajnos egy csomó területen átadták, ott van, ismerik a Lajos bácsit, és akkor ő rendben van, jó gyerek. Úgyhogy muszáj droppolni lassan embereket, akiket a helyiek is befogadnak. Szóval sajnos ilyen szinteken dől el egy csomó dolog, mert ha nem jó a Fidesz, vannak dolgai, de azért őt bírjuk, és ő a fideszes, akkor kész, eldőlt. Ismerjük, igen. Meg ez a narratíva, hogyha valaki újjan, akkor ő majd előről kezdi ezt a lopást. Igen, ők már loptak eleget. Nem, rájössz, hogy nincs olyan, hogy elég. De igen, azt láttuk, hogy ugye most volt pár új arc, akit jöttek, rögtön megpróbálták tönkretenni, lemondták ott a hotelükben a kormányzati dolgokat, minden megtörtént, ami megtörténhetett. Megértem, hogy óvatosak, de szerintem 300 vagy 200 ember úgyse tudnak mit kezdeni, vagy ez egy jó stresszteszt, muszáj lesz egyszer elkezdeni megtanulni, hogy hogyan kell a médiában, meg a lejárató kampányok ellen menni. És közben ugye jön a nemzeti konzultáció is, ez fontos, hogy milyen kérdések lesznek, de mi nem tetszik. Hát az, hogy ugye ez szorosan kapcsolódik az az ügy, hogy ugye most az index kapcsán volt egy feljelentés. Amit ez az ügy, igen. Itt. Igen. Hogy a bíróság szerint véleményt közölt az index, amikor a Tisza állítólagos adóemelési terveiről ír. Hát ez annyira nem véleménynek tűnik, nem? Amikor ott egy lapot odaraksz, hogy ez lehet a tervük. Igen. És hogyha a bíróság szerint, vagy elismeri, hogy vélemény, mégis akkor a Fidesznek a véleményéről fognak most 15 milliárdért egy nemzeti konzultációt? Mert ugye ezt fogja, ez más lesz a lesz váza az egész konzultációnak kb. Meg hát most pont ki vannak akadva, hogy bárki, aki bármit mondott a semmiénről, az fel lesz jelentve, meg el lesz számoltatva, közben elég érdekes ez a bírósági dolog, hogy igazából itt a Tiszát meg se kérdezték, lehozták kb. Az egészet, mindenféle kritika nélkül. Ez vélemény volt, az kész. Igen. Úgyhogy a jó öreg kettős mérce. Azt gondolod? Amúgy az index az beért ilyen teljes propaganda oldalának. Kellett egy idő, de most már egyértelmű, akinek még mindig nem egyértelmű, az megmenthetetlen. Ja. Hát most már nem nagyon törek. Szebb napokat is látod. Igen, de nehéz a konzultációval, azért lesznek fontos kérdések, mert megint ki tudja, hogy hány milliárdot fogunk erre elkölteni, mert nincs más, amire költhetnénk. Túl sok pénzünk van. Itt van még 5 kérdés. Ön egyetérte azzal, hogy jelenlegi egykulcsos jövedelmi rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos rendszer váltsa fel, magasabb adókulcsú. Az fontos. Mindenképp már magasabb, igen. Egyetértesz? Amúgy én egyetérthetnék. Szóval van olyan fizetés, ami fölött szerintem igenis kéne a magasabb adókulcs, de... Nem is tudom, valahol ki mesélte ezt, vagy ti meséltétek a műsorban, már nem tudom, de Dániában, vagy valahol... Hát... Van egy ilyen sávos. Minden szerencsés fejlődés országban. Igen, ahol azt látod, hogy egyrészt nincsenek kurva nagy különbségek a fizuk között sem elvileg, és a befizetett adód az jó helyre megy. Az jó lehet, nem? Ez milyen érzés? Nem lehet? Tudom. Így magyaroknak még nem sokszor tapasztaltuk ezt meg kb. Semmikor. Szóval itt, hogyha nem lenne ott, hogy magasabb adókulcs, akkor még lehetne vitatkozni legalább. De szerintem a Fidesz szavazók nagy részét nem biztos, hogy érinteni azt, hogy több millió forint fölött nagyobb lenne az adókulcs, talán az szegény nyugdíjasokat, akik ezeket kitöltik, nem annyira érinti. Hát nem, viszont akik nyerészkednek ebben a rendszerben, azokat igenis nagyon érinti. Hát azok nem is biztos, hogy úgy veszik ki, mint fizetés amúgy. Ugye az osztalék. Az osztalék az a jó bennem, amikor kiveszi a Schmidt Mária az osztalékát, akkor ő kevesebbet fizet arányaiban adót, mert az osztaléknál nem az SZIA az megmarad, de talán a szochónak van egy maximális, amit befizethetsz, és akkor azt eléri azt a küszöböt, akkor onnantól már nem kell szochót fizetned az osztalék után, szóval összesen csak a SZIA-t kell befizetni. Valami ilyesmi van, most lehet, hogy fordítva mondom, de hogy az a lényeg, hogy a Schmidt Mária, amikor kiveszi az 1 milliárdot, ő nem fizet annyi adót arra az osztalékra, mint a fizetésed után akár 500 000 forint legyen. Szóval ez a rendszer nem biztos, hogy annyira igazságos. De miközben... És aztán a cégekről nem is beszélünk, akiknek néha ugye nem is adózniuk kell, hanem aztán berakhatják a taóba, és akkor az még meg se jelenik bevételként. Na mindegy. Mi a... Csak annyi, hogy érted, ami... Tehát, hogy a kata eltörlése után ezzel ijeszgetni, meg fenyegetni, meg még hány adót emelt, ugye, amit fel sem tudok sorolni, mert nem vagyok ennyire képben, de van is erről egy lista, és hogy így elképesztő. Az, aki 50 000 forintot fizetett és, havonta egyszer, csak azt találta, hogy hirtelen havi 140, és nem tudom, a minimálbér felett minden jövedelmednek a 40%-át még kb. Le kell adózni. Hát sokfajta adó van, de egyik sem túl... Hát egyik sem. Kedvező, mint a másik. Hát attól függ, a taxis vagy akkor egész. Ja, ja, akkor ja. Egész jó költséghány adott, de igen. Egyetértően ez, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket, oké, ez erre mi a jó válasz vajon? El kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál, ez tényleg a tisztára van felhúzva, mert azzal riogatnak, hogy ők majd eltörlik, ugye? Igen. Olcsó orosz energia helyett drága forrásokban szerezen be olajat és gázt, akkor is emiatt nő a családok rezsiszámlája. Megszűnik a rezsicsökkentés, és még a villám is belénk csap. Igen. Már hogy lehet ezt fokozni? Egyetértően a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével, ezek szerint erre is nem a válasz, mert akkor ez is rossz dolog, vagy nem tudom. A vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével. Mert mindig ugyanaz a jó válasz, arra figyelnek, azért nem ne kelljen gondolkozni, hogy néha ugyanaz. Persze nincs olyan, hogy ha nem, akkor végig nem lesz. Egy nem értesz egyet. Nem értek, mert akkor az is biztos. Ja, és akkor el lehet mondani, hogy nagy nemet, nagy. Igen, és mondott, igen, meg oda lesz írva valószínűleg kicsiben, hogy igen, hogyha azt emeljük, akkor az majd ráterelik a sok pénzt, amúgy ehhez kapcsolatban csak behozok egy hírt, hogy mint például, amikor most a miniszteri rendelet. Ja, igen, na igen. Te most megemelték, meg fogják emelni az EPR díjat. És ezért minden drágulni fog. Hát ez nem adó, csak egy díjat megemeltek, amit majd beépít mindenki az árába. Igen, mert ez úgy tűnik, mintha a gyártóknak lenne szar, de igen. Persze, hogy a fogyasztók fogják kifizetni. Ez csak ő úgy. Fogja kifizetni szerint. Ő kifizeti majd. Vagy Durán te fogod. Nekik szabad azt is, igen. Szóval emelkednek a nem újra hasznosított műanyagok, fémek, üvegek, díjai, lényegében összes csomagolás, minden. Szóval ilyenkor mondhatják, hogy de hát nem adót emelnek, hát ez nem adó. Idén már 40 millióért vesz magának tapsoló közösséget, ja, igen. A közmédia. De egyébként én azt nem tudom ennek kapcsán, hogy itt az M1-ről van szó, igaz? Hát igen, ott a műsorokban pénzért jönnek tapsolni az emberek. De hogy ott látszódnak az emberek? Hát van, amiben látszódnak. De... A Bayer Show az nem ott megy? Ja, lehet, de vagy hát az Hír TV. Ilyen... Vagy az ugyan? Az Hír TV, amúgy, de ja, csak azon gondolkodtam, hogy amúgy, ha már AI felvételeket tesznek közzé, hogy nem lenne egyszerűbb AI embereket oda tenni. De amúgy és akkor megspórolnának 40 millió. Úgyis csináltak egy 1 milliárdos AI-t. Igen. Mi a fesznek? De egyébként meg, hogyha tavaly azt nézett... 30 millió volt, hogyha 10 millió drágám lett. Igen. De hát 165 milliárd forintból működik évente, tehát a 40 millió az amúgy nem sok nem pénz. Nem sok, szerintem. Csak Mennyi... Vicces ez a sok tétel. Igen. 40 millió. De mennyi lehet a napi díj most, hogy így elmész? A... Egyrészt hol lehet erre jelentkezni? Vannak ilyen, már mondom, és a Casting Office Kft-nél lehet. Yes. És akkor ott hogy van, 16 felvételi nap, kb. 3300 főt fognak ebből fizetni majd, hogy tapsoljon. Hát igen, egy normális műsorban azért szívesen elmennek az emberek ingyen is, sőt ugye Amerikában így regisztrálni kell, és ingyen mehetsz, még szerintem emberek fizetnének is, és utána beválogatnak a, nem tudom, a late night show-kba, és akkor te elmersz tapsolni, és akkor kurva jó neked. De itt, ha nincs olyan műsor, amire szívesen elmennek az emberek, akkor az, is egy, az is egy munka. Én ez is egy munka, meg szerintem, hogy ez... Elmegyek a Megasztárba, ott tapsolok, és ilyen kurva jól tapsolok, és így, jó. Milyen a casting így? Ez csattan. Jöhet. Szerintem amúgy ez már egy ilyen belterjes kör amúgy, vagy szerintem, hogy pacsiznak egymást. Szevasz, bro, ma is tapsolunk egy jót. Jó volt? Ú, az a tapsolunk. Mosolyogni kell. Igen. Ilyen nincs. Nevetni hitelesen Bájer Zsolt viccein. De ez a színészi fokozatnak az ilyen legalapabb dolga, vagy nem mondom, hogy legalja, de hogy a tapsolás az még csak nem is egy extra vagy a háttérben, még az sem, még csak ülsz és tapsolsz, semmi változatosság nincs ebben meg. Nem gondolom, hogy ez egy színészi fokozat. Ez nem az? Nem az, hogy ilyen a válságban a színésznek elmenek tapsoló embernek? Nem mondanám. Nem? Nem mondanám. Ez egy más. Szerintem ezt más meg tudja réten ugrani. Kb. Yeah. Bárki. Az Epstein fájlok még mindig nem jöttek elő. Mindig van egy dokumentumokat előhoznak múltkor, ugye benne volt a Trump köszöntője, szülinapi köszöntője Epsteinnek, az a senkinek nem volt baja, pedig ott is elég furcsa dolgokat írt. Most meg már Elon Musk neve is, és András Herceg neve is szerepel, hogy ő is majd lehet oda látogat. De elvileg az volt, hogy az Elon Musk azt mondta, hogy igen, kapott meghívást, de nem fogadta el. Nem fogadta el. Nem tudom, az Andris mi a helyzet. Andris lehet ellátogatom? Lehet azért. Szóval figyelj, tényleg ezt az összeset így kitárnák az internet elé, ott kinyomoznak bármit rögtön. De igen, az Epstein az emeletek mindent így dokumentált, meg naplót ír, ami nem biztos, hogy annyira jó. Vagy a nagy rész már van égetve szerinted. Hát elképzelhető. Meg hogy a Trump nem azzal kampányolt, hogy... De, hogy majd... Hát de most szerintem az a baj, olyan szintű agymosás van ott is, hogyha ott lenne az Epstein fájban, hogy jött a Trump gyerekeket erőszakolni, nem azt is megmagyaráznák. Ja, ez nem így volt. Nem. Minden jel arra mutat, vagy még azt mondja Trump, hogy én vagyok a legjobb ebben. Mindig is én voltam a legjobb. Nálam nincs jobb ember. És mindegy. Trump az sem, amit akar látható. És az Elon Musk az meg, én nem tudom most vele mi van. Ebbe is ott van. Most a Trump-a jóban vannak, vagy nem, de azt láttam, hogy Tesla az, hát most már nem akkora divat. Régen emlékszem, amikor ez a Lipsik imádták a Teslát. Uh-huh. És most valahogy vége van ennek az időszaknak. És már az elektromos autót, aki az elektromos autót akar venni, nem biztos, hogy Teslát vesz. Hát el lett basszva ez a márka. Igen. Nekem is azért úgy szimpi volt, meg szerintem tök jól néznek ki ezek a kocsik, de... Hát amúgy nekem az önvezetés volt szimpi, ami nem tudom, máig nem működik rendesen, de hogy én nekem nagy álmom, hogy ne kelljen majd vezetnem az autót. Tudnék mit csinálni. Közben tudnál dolgozni. Például igen. Túlpörgeted magad már így is. Muszáj, legalább még vezetsz addig. Jó, jogos amúgy. Az is egyfajta meditáció vezetés? Minden lehet meditáció. Budapesten azért. Mondjuk neked van egy dalod is erről, mekkora meditáció. Igen, igen. Kurványát. Az a budapesti közlekedésik lett, azt tudod. Ja, hát én is azért képes vagyok egy kicsit, de én ebben sokat változtam, meg így sokszor próbálom így elképzelni, hogy így valaki, tudod, megy előtted 40-nel az 50-es táblánál. Én ilyen sztorikba szoktam lenni mostanában, hogy így elképzelem, hogy amúgy ő lehet, hogy ki tudja most amúgy milyen rossz hírt kapott az életébe, ki tudja, hogy milyen küzdelmekkel szembesül a saját életébe, és a legnagyobb bűne az, hogy 10-zel lassabban megy. Jó, de ott van a másik sárban. Akkor meg a kurva anyja. Ja, meg tudod, meg az is, amikor hirtelen kell fékezni, de nem történik semmi, és felbaszódik az ember, de miért is? Mert így működtek a reflexei, sikerült elkerülni egy ütközést. Most már magadba tartod ezt a dűt, amit érzel ilyenkor? Hát nem mindig sikerül. Akkor, amikor amikor engem így villognak az autópályán, mint az őrültek, de pedig így igyekszem lemenni, és így ja, jönnek ezek a nagy, hogy mondta Viktor? Böhöm nagy. Böhöm nagy fekete autók. Nekem az a fajta türelmetlenség idegesít fel, amikor nem mész ki valahol, ahol szerintem már ki kéne menned, de közben jönnek az autók két irányból, vagy elengedsz egy gyalogost, és akkor dudál, hogy menjél, de hát mit vár, vagy most miért nem tud várni arra, hogy tényleg biztonságosan ki lehessen menni, vagy nem elütni a gyalogos, meg ilyen apróságok azért. Aki már ilyeneken bekattan, és már dudál, az azt mondja, ott biztos, hogy baj van. Hát igen. És akkor őt is sajnálod? Hát én is így most sajnálom, de közben ott azért azt mondom, hogy rohadjál meg, te idióta barom, miért nem tudsz várni 10 másodpercet? Tényleg ezen múlik, hogy majd megelőzzél, meg minden, aztán ugyanott fogunk várni majd nem sokára a rohadt dugóban. Igen, ugyanannál a pirosnál. Nehéz, de érdemes szerintem empátiával kezelni ezt, vagy igen, dolgozni amúgy ezen, hogy ja, amúgy üvölt, és ez arról árulkodik, hogy ő szarul van. Az a baj, hogy amikor beülsz a kocsiba, akkor már nem emberként tekint, hanem csak ilyen autók jönnek, és egyfelől az autók alapján mindenkit bekategorizálsz, hogy megvan a sztereotípia, hogy milyen autóba milyen ember ülhet, de igazából nem bele se gondolsz abba, hogy emberek ülnek benne, hanem egy robotban ülsz, és ott sok robot, vagy sok másik robot van, nem annyira személy, nem annyira tudsz belegondolni, hogy ott egy ember ül igazából, hanem ott egy autó, és hogy rohadjon meg, mert nem látod a szemét, eltakarja a szemét. Igen, sokkal tárgyasítóbb így mindenki, és az utakon ezért könnyebb a másikra, hogy nyilván, hogyha előtted menne, ugyanúgy mondjuk lassan menne előtted valaki a járdán, nem ordibálná rá, hogy takarodj már. Igen, igen, meg valami benne vagy ebben a több tonnás fémdobozon, mint egy ilyen majom kedrezve. Igen, és ott egy másik fémketrec, és akkor igazán a másik fémketrecre ordibálok meg minden. Ja. És nem, én amúgy viszonylag türelmes vagyok, de hogy biztos így elveszik a személy, és akkor... Igen, amúgy ez érdekes, amit mondasz, hogy tényleg egy kicsit így tárgyasítva van. Igen. És így nehéz. Fontos médiaipari hír, Whisperton podcastet indít, és hát üdvözöljük. Nem tudom, miért a Redditnek magyarázom, hogy itt posztíró azonnal ugrani fog, ja, és belecsapok egy szóló podcastbe, ami leginkább egy ilyen kis legjobb barátoddal való FaceTime sessionként akar legalábbis a fejemben megvalósulni, ugyanis a szociális szorongástól kezdve... Nem tudom. Hát most nézd, lehet, hogy ez egy olyan formátum neki, amiben jobban ki tud teljesedni. Szerintem amúgy ezek a rövid formátumok, meg hogy ilyen nagyon gyors, meg nagyon harsány, szerintem sok embernek pont ez az idegesítő benne. Igen, amúgy én egyszer találkoztam vele, és tényleg élőben teljesen más. Megnéztem volna itt, már meg is sértődött elméletileg a visszajelzéseken. Ja, ezt most tudod, miért tudom megnézni, mert nem vagyok bejelentkezve, amúgy le vagyok neki tiltva TikTokon is. Tényleg? De én azt hittem, hogy ti jóban vagy. Hát én amikor egyszer beszélgetünk, akkor tök normális volt, de amúgy se az Instáját, se a TikTokját nem tudom meg nézni. Lehet, hogy csak idegesítik a tartalmaim, és azért tiltott le, de... Pedig olyan sokat nem foglalkoztak. Nem, de... Vagy de amúgy van egy ilyen trükk, hogy átnék egy másik akontra, és akkor látom, szóval annyira sokat nem ér el ezzel. De... Nem, néha van, hogy így egy embert így nem találok Instán vagy TikTokon, és így... Gyanús. És akkor mondom, valamit rosszul írtatok, és egyszer csak le vagyok tiltva embereknél, bazzeg. Nem félnek tőled, bazzeg. Ez nem szép. Ez még... Az a baj, hogy az, hogy leszarnak, azt elhiszem, de hogyha már aktívan tesznek érte, hogy letiltsanak, az nem szép dolog. Nekem is vannak érzéseim. Hát félnek, mondom, hogy megtalálod őket, és szétszedod őket. De így, szerintem kapott visszajelzéseket a podcastra, vagy nem tudom, hogy miből jön ez a videó, ez kicsit furcsa tőle néz. Hogyan várjuk tartalomgyártóktól, hogy autentikusan, őszintén önmaguk legyenek, ha ahogy egy apró hibát is vétenek, azonnal darabokra szedjük őket. Most egy hibát véten? Nem értem a kontextusát. Ja, hogy ez azután jött ki, hogy bejelentett, hogy podcast lesz. Hát mostanában jött ki, ez 3 napja. Értem, nem szeretjük a polírozott művi világot, nyers őszinteségre vágyunk, de azért nehogy valaki az értékrendünkkel szembe menjen, hiszen onnantól egy darab szar, és egyébként is hogy képzeli, hogy... Valami nagyon megbántotta, úgy érzem. Mm-hmm. De nem tudom, ki bántott ezt a szegény srácot? Tezni mer. 9 éve vagyok ebben a szakmában, 14 éves korom óta készítek tartalmakat, és még soha semmi nem volt igazán jó senkinek. Jó, ez amúgy jogos. Mármint, hogy... Igen, de hogyha ennyire a szakmában van, akkor ezt elfogadom. hogy soha nem lesz jó senkinek. De minden. Lehet, hogy pont arról fog beszélni, nem? Nem. Nem? Megvan, az a baj, minden, nem, de hogy ezt, mint én is, aki a szakmában van egy ideje, ezen nem megsértődni kell, hanem el kell fogadni, hogy vannak emberek, akiknek más tetszik. Ugyanígy nálunk is vannak műsorok, ami ugyanazt a műsort valami azért szereti, valaki egy ellentétes dolgért szeret, és nyilván mindig valaki ugat. Jó, azért Viszpertonnak voltak dolgai, mert tényleg lehet is kritizálni, de hogy ennyire befeszülni ezen, szerintem ez egy fontos dolog elfogadni, hogy sajnos nem tudom, téged is biztos szépeket írnak neked néha, nem? Igen, van, hogy betalálnak, de hát látod, ez... Megsért? Ja, akkor csinálsz egy rappet. Csinálok egy rappet róla, ami, ó, Istenem, amúgy kibaszottú méltatlan részemről, de, szerintem. De nagyon élvezed azt, nem? Hát egy kicsit élvezem is, meg így nagyon ápattan az agyam, és így... Igen, és jók amúgy, azok mennek is, nem? Szeretném. Amúgy elég jó pörögnek, de... De nem akarok bazzeg amúgy senkit se bántani. De ők se bántsanak engem, csak néha tudod, van egy ilyen, meg nyilván nem csinálok mindenből videót, mert akkor ez egész életem arról szólna, hogy minden egész nap ezt csinálnám. De úgy tudod, vannak, egy kicsit ilyen idealista vagyok, hogy így elnyerik az ilyen nettó geci kommentelők a méltó büntetéseket, vagy úgy tudod, azok is, akinek nincs eszköze erre, nyilván mások is kapnak olyan szar kommenteket, és így nem tudnak visszaszólni, vagy mit csináljanak, és akkor így... Volt, hogy már valaki reagált arra, akire egy rap számot írtál? Hogy így rappel reagált, hát, vagy nem, így nem, egyáltalán? Nem, hanem hogy egyszerűen utána még kommentelt valamit, vagy tudod, hogy eljutott hozzá. Ja, volt. Igen. Írt rád, és bocsánatot kért, vagy mi? Nem kért bocsánatot. Még beleállt? Hát igen. Feljelent? Ja, az nem volt, hogy feljelent, de igen, meg hogy micsoda gyenge próbálkozás. Úgy tűnt visszajelzések alapján, de nem tudom, most már tényleg kétszer is meggondolom, mert egyrészt sok időt elvesz, meg nem basz fel minden komment ennyire, a legtöbben így át tudok siklani már, csak van, ami úgy... Most majd jön az új album, egy csomó dal kint lesz, akkor azért jönnek majd kommentek. Jönni fognak kommentek, és pláne egy ilyen, sokat dolgoztam rajta, és nagyon fáj. Majd megállapítják, hogy ezt nem így kellett volna, azt nem azt a szót kellett, nem azt a basszust kellett lábdobot használni, meg minden. Igen, meg mid, csak ennyit írnak. Jó, majd próbáld meg nem felkúrni magad, mint mondjuk Viszpertom. Amikor színesen öltözködtem, egy ripacs voltam, feltűnési viszketegséggel, aki nem tudja eldönteni, hogy fiú vagy lány, de ahogy felnőttem is, és a kutyák örökbefogadását szorgalmazom, azt csak a nézettségért teszem, hiszen nekem erre nincsen képesítésem, bár már idősem nem kell mindig beállni a sorba. Ha hibázom, értéktelen vagyok, ha őszintén... Itt végig csak mentél el amúgy. Egy hibát sem merjünk véteni az úton, mert nekünk ez nem fér bele. Soha nem fogunk újra igazi nyers valójában látni senkit ezeken a felületeken, ha isteni szintre emeljük őket, és elérhetetlen elvárásokat támasztunk feléjük. Jó, mondjuk nekem amúgy Viszpertom Podcast azért nem voltak ilyen elvárásaim, de hogy amúgy az az érdekes, hogy azért azt tudom, hogy a TikTok meg ilyen short formátumok után átmenni egy hosszúba, pedig ő már videózott YouTube-on, de egy ilyen podcast formátumban azért az nem egyszerű. Pont valakivel beszéltem ezt, aki ilyenben otthon van, hogy egyszerűen aki ilyen short formátumok alapján lesz híres, a közönség... Elveszti a figyelmét? Vagy de nem, semennyire nem érdekli őket. Azt, hogy mondjuk elmenjenek egy, akár élőbe megnézni, akár merch-et vegyenek, akár hosszabban hallgassák, vagy elmegy egy podcastbe, egy ilyen short form tartalom, hogy hát senki nem nézi meg, mert egyszerűen semmi ilyen közeli kapos nem alakul. Aha, ki. Meg volt Amerikában is valami TikToker, aminkinek ilyen több millió követője volt, és volt közönség találkozó, és nem ment el senki. Mert egyszerűen annyira nincs meg a kapcsolódás, hogy így, csak így jönnek ezek a short videók, hogy egyszerűen egy ilyen hosszú formátum teljesen más kapcsolatot alakít ki a nézőkkel, vagy akár a zene, ahol érzelmileg is kapcsolódsz, végigköveted a pályáját, de hogy ezek a shortok így semmi ilyen közeli kapos nincs a nézőkkel. Hát igen, meg legtöbbször ilyen szponzorált tartalom, ahhoz meg most ott pláne. Hát meg ilyen gegek, érted, nem, nincsen, így ja, vicces, ja, ezért, de hogy nem alakul ki ez a szorosabb kapcsolat. Hát nyilván ez a szorosabb kapcsolat idézőjelben, ahogy az nézők tényleg így vannak azért furcsák. Nem a legjobb barátotok vagyunk, de hogy azért nyilván egy, úgyhogy ismered az embert, akár láttad az útját végig, úgy azért jobban tudsz hozzá kapcsolni, jobban érted, mint az, hogy ugrált fura ruhákban, és akkor nem biztos, hogy ez olyan érdekes. Ezt még majd a szponzoroknak is meg kell tanulni, amikor nem tudom, mennyi pénzt költenek el ilyen emberekre. Jó. Vagy amik... A kegyelem döfés. Igen, de, igen. Ez ilyen. Jó, van ez így. Nézzük, hogy az M1-en mit hagytok ki, amikor inkább a YouTube-ot követitek. Félébredünk az éjszaka közepén, olyan hajnal 3. De olyan furán beszélek. Félébredünk az éjszaka közepén. Mákonyosan beszél a faszínyó. Kipattan a szemünk. Előjáróban érdemes leszokni. Neki is kikipattan. De most, na jó, ez egy AI kép, de hogy közben meg ez a cikk, hogy de most lehet, hogy mond róla valamit. Amúgy én is van, hogy felébredek éjszaka. Én is. És akkor elmegyek pisilni, és a legszörnyűbb egzisztenciás válságba kerülök, mire visszafekszem. Eszedbe jut valami. Az élet véglegessége, igen. És aztán nem tudok visszaudni. Jó. A cikk szerint, hogy az alvás nem egy statikus állapot, különféle biológiai ciklusokon és hormonális változásokon, külső hatásokon megy keresztül, amelyek mind befolyásolhat. Ja, hát, de nem véletlenül kerül 165 milliárdba az M1, mert azért össze kell rakni a dolgokat. Hát, hogy mikor vagyunk érzékenyebbek az ébredésre. Az életmódról sem szabad megfeledkezni, a késő délutáni vagy esti koffeinfogyasztás, kávé, teja, vagy alkohollal zárt nap. Mi ez részeg amúgy? Szerintem tuti részeg. Igen? Aha. A riportert kibaszták annó, pedig ott még volt is oka rá ott a Pálinka fesztiválon. De hát ez azért félelmetes. Lehet, hogy így beszél. Ugye belezavarhat az éjszakai alvásunk minőségébe, és a hajnali ébredés is elősegítheti. De a rendszertelen lefekvési ébredési időpontok szundítok egyet délután, írják. Nem biztos, hogy ez nem segíti előidézőjelben, a segíti a hajnal 2-3-as ébredést. Ez elég összetett volt ez a mondat. Nem biztos, hogy nem segíti elősegíti a... És de hát ugye, mondjuk én is lefekszem napközben, én is felébredek, a manóba rám is vonatkozik. Itt megváltoztunk, Barna, megváltoztunk. Annyira, hogy mutatok, itt meg kezd vele blendülni. Úrse, és aztán megfejt ilyen. Sében vannak hajnal 3-kor egy okos órát, kérem tisztelettel, egyből nem fog menni, ha csak nem tudják, hogy melyik számol van, de hogy nem tudnák, nézzük mindjárt 12-t. Mint egy részeg matek tanár. Táblánál. Atya Isten, nekem amúgy itt valami hiba volt, amikor először lejátszottam, így elkezdett így lassulni, és azt hittem, hogy ez így ment le hírekbe, de akkor ezek szerint csak a csávó. De. A csávó lassul. Rába 3, 9, 3, 12, nézzük meg a legalját, meg pont fordítva, 3, 9, 3, az meg 6 óra, aranyos. De amúgy ez nagy respekt, hogy ezt így. De mi történik? Ilyen részege. Hát ez egy ilyen okos óra. Ilyen ahogy én sem. De megígérhetem, a matek zseni nem is leszek már a jövőben, de 20 perc múlva visszajövök. És pedig hányok egy. Hát benyomok valamit az öltözőben. Amit biztos nehéz ott az M1-nél bírni ezt a tempót, igen, ezt a túlórát. Fú, geci, hát... De amúgy még csak annyi ez a videó... Értékes kultúra díjat neki. Kapcsolatban, hogy ez amúgy egy ilyen tankönyvi példa arra, ez színi egyetemeken lehetne tanítani, igen, mert ott ugye úgy tanítják a rész, mármint, hogy hogyan játsszál hitelesen részeget, hogy nem ez, hogy meg tántorgok. Nyilván van az a fázis is, amikor már tényleg ez történik, hanem, hogy azt játszott színészként igazából, hogy te részeg vagy, de józan akarsz maradni. És akkor ebben van egy ilyen érdekes feszültség, hogy így tartod magad, de így közben így, mit tudom én, a poharat kilököd, most nem akartam itt szét. Szóval ez egy ilyen tankönyv, ezt tanítani kéne, fasz, és látszott, hogy nagyon küzdöd. Nagyon szemben, csak így szivárgott. Mit gondolok én korod bent? Az M1-nél, operatőrök meg minden, és így, geci, ezt nem hiszem el. Na mindegy, erre jutott pénz sajnos csak úgy látszik az adófizetői pénzből. Emlékeztetek mindenkit, hogy igen, több pénzből működik az M1, mint az összes független média összesen, sokszorosan. Napi 400 hány millió forint? Abban minden, ez volt mindenki jönne, amit épp támadnak. Vidám. Na de, az, hogy itt voltatok megint, kövessétek, hogy jól van ez ígyet, hogyha támogatni akartok, akkor az IPON kosárkódunkat használjátok, IPON vásárlásnál van Patreon, mindenünk, neked meg nem sokára új lemezed. Meg igen. Klipped is, nem? Már lassan kész. Már lassan kész, még fogalmunk sincs, hogy melyik dalra, de jönni fog az igen, is. Úgyhogy szép kommenteteket hagyjatok a Bongor csatornán. Különben meglakoltuk. Nagyon csúnya reppeket fog rólatok érni. Várjuk a lemezt. Mi meg holnap ismét itt leszünk. Már csak az a kérdés, hogy ti itt lesztek.